أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب بن تامبلي جتري الله تبارك وتعالى نغي نيانال سوني ننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تو مسل غيناو لولو مبوك جولي دي نغي اندك يين باتاي سونو تيري بي دي اصول الصلاه اي نيوغي جيل معرفه دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام من جلد ورنخم دين جيد دين الإسلام خم جن درسي فاسي وخنن معرفة العبد ربه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام تي نيو معرفه خم دين الإسلام جوليت ورنا خم دين الإسلام نده يو كوم جوليت nga إسلام موي سي دين وار nga كو خم بون لا لاجي nga تونت nga خم لي ngay dund lan la tay su ngeen gisee jullin yi am problème ci l'islam moy xamuñu lan moy islam yu bari bari bo len ne lan moy l'islam duñ la mëna tont ab julit nak bu gëm boromam xam li tax yalla bindu ko mu xam yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam limu ci tek moy mu xam dinem jidi l'islam mune allazi huwa dinu hazar rasul hazar rusul dine ji nga xamne moy dine yonent bi هذا الرسول بل هو دين الله بوكي جومنا كو ياكار ني دين الاسلام دين يونت بي لا كسه كسه كسه كسه واي دين الاسلام دين دين يالله لا لان موتاخ يالله يوني يونت بي يوم كو يوني لان لا كو جوخ اسلام موتا موني دين جي دين يالله لا نده يالله يوني يونت بي الذي امر به عباده دين جيغا خامني موم لا يالا سانت جامامي نانكو دين و موي الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه كيب كو جاب لنين لود الاسلام كين دولا كو نانغول اسلام دون موي دين تي يالا ان الدين عند الله الاسلام مني والذي امرك باتباعه كان مولا سانت nga top l'islam yalla yalla mo leene e yow julit nga ni ha mune la top pal dine l'islam kon bour bu tolna yalla sula wowe top lolo dine rawati na muy dine l'islam war nga gor gorlu sa kem kaptan nga xam li ngay dund lan la wa anta ayyuhal abd mutalabun bihi la budda an ta'rifa hadha ad-din yow jambe hey yow jaamu yalla bi yang may deg yow jaamu yalla bi yang may deg e yen jaamu yalla yen ngay may deg yalla mo sakku ci yen ngeen xam diine l'islam yalla mo sakku ci yen ngeen xam diine l'islam wal islam huwa diinu jami'ir rusul islam bi bu len yakar ne diine yonent yalla muhammad kessela waye bal mbollem yonent dina ji di l'islam moy dinem yent yalla ibrahim islam moy dinem nuh islam moy dinem ibrahim islam moy dinem musa islam moy dinem isa islam moy dinem muhammadun sallallahu alayhi wa sallam islam moy dinem wala mune islam bi moy dine jami'ir rusul mbollem yonenti kullu rusul دينهم الإسلام mbollem yonenti sen diine moy l'islam bil mana al am soko don globalé ñom ñep 124 million ant lañ ñom ñep sen diine l'islam la amul kenn ku indi leneen luddul l'islam yalla amul benen diine ci kaw su bu tuddul leneen luddul l'islam fa kullu man ittaba'a rasulan min ar-rusuli fa huwa muslimun lillah kep ku top ben yonent ci yonent yi yalla musa yoni yow ci julit yi nga bok kep ku top ben yonent jamono musa ñi topon musa ay julit lañ jamono nuh ñi topon nuh ay julit lañ jamono isa ñi topon isa ay julit lañ jamono muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ajna bi di jeex fi ñu tollu kep ku top yonent yalla muhammad yow julit nga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mbok julit yi dañu sante koku di julit munqadun lahu muwammatu nyal islam muwahidun lahu muwetal haza al islam ne li moy islam su ko defé islam momu mom lan la sante nga gem mom lan la sante nga top mom lan la sante nga jeffe ko mom lan la sante nga jeffe ko lum ci meuna don rek xamal na yow da nga wara nek ab julit da nga wara gor gorlu sa kemta la katan ga nek ci islam ga nek ab julit bokki ci yalla subhanahu wa ta'ala fal islam huwa al istislam lillah bit tawhid islam moy nga jeblu ci yalla ci wetal ko wal istislam lillah nga jeblu ci yalla ci kennal ko kennal ko lol moy l'islam tay ñu bari bari bo len laaje luy l'islam duñ la tontu l'islam gi ni fuñ la laaje tay luy l'islam waxal al istislam moy nga jeblu yene say nga deg ku leene jeblu mo wuur baye ci kan ci yalla rek la wuur jeblu ci yalla rek ka wuur jeblu ci keneen wuurul soy jeblu jeblu ci yalla al istislam lillah bit tawhid ci nga kennal yalla yalla rek ngay def kenn do ud yalla ñaar do ko ud ñet do ko bolé garab do ko bolé nit do ko bolé bammel do ko bolé ëkk yalla rek amul tak weñ amul tak pitaw amul tak xaw amul toj nen amul soti ndox fajar yalla rek fo sonné sa yalla ngay talal sa loxo fo jakk yalla ngay wo lo soxla yalla ngay ñaan Allahu akbar do talal kenn solo dul yalla yalla rek amo koy ragal ci kaw suuf dul yalla amo koy tit amo koy jak dul yalla rek lolu moy al istislam lillah yalla kesse kesse kesse wal inqiyad lahu bitta da ngay womut ci mom diko top melne ku yor xaram japp ci bumbi jitu xarmi diko top nonu xarmi di topé borom xarmi nonu xaj di topé gis nga xaj dafa am fulu xaj rabbu am ful la gis nga xaj bo gene di dem marché nit ñi luñu bari bari bari bari xaj kan lay top boromam rek nit ñi luñu bari bari bari bari bari xaj boromam rek lay top xaj dafa am ful la waye nit nit mo ñak ful la nit mo ñak fayda top boromam di top ay sindax ak unko ak lamati ay nenaki ay ginar ak ay ndox ay sa borom ki nga xamne bimu lay bind ken fekke wu sula raye ken du ci mun dara sulay dekkil yowmal qiyamati ken du ci mun dara nga bayiko di top kenen mbok yi wal inqiyad lahu bitta ngay wamutu top yalla wal khulus min ash-shirk wa ahli nga bayi bokale buguma la ngay bayi wa bokale way yosu bop da ngay bayi bokale way da ngay bayi kep kuy bokale comme ni ibrahima defon ibrahima dafa dajale won ay mbokam ne len wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla rek e yeen sama mbok ñu na ibrahima leen bu ngeen jaamu yalla man ak yeen ay mbok lañ su ngeen baye yalla man ak yeen guer ba yowmal qiyamati mbok est ce ñun dinañ def non tay ñun ñi est ce dinañ def non déclarer suñu mbok guer de leen ñew leen ñu jaamu yalla suñu mbok lank ñu déclarer leen guer dotu ñu bok ak ñom dara ñu egguñu fofu ñun dañuy négocier rek li nga am jabar sax du julli nga bok ak mom lal bi nga am dom du julli ngeen bok keur nga am yaay ju dul julli ngeen bok keur nga am papa du dul julli ngay mbok ak mom da ngay bayyi bokale bayyi kep kuy bokale kep ko xamne bokale kat la amo droit xarito ak mom ak kumun don walaw kana aqrab qareeb dumula jege amo droit mbok ak mom mbok yi amal islam bu fekke islam bima ana al khas bu fekke islam kesse fa huwa allazi ba'atha allah bihi nabiyahu muhammad mom l'islam mom la yalla tabaarak wa ta'ala yoni muhammad sallallahu alayhi wasallam li'annahu ba'da ba'asa ar-rasul la din illa dinahu ginaaba yalla yonne yenent yeglen amatul ben diine ci kaw suu budul bul diine yonenti yalla muhammad te diine yonenti yalla muhammad moy isa kep ku jappati lenen ludul l'islam ca ndand fay ba nga nek waaw ba yalla yonne yenent tanuko l'islam lako jox kep ku jappati lenen ludul l'islam perte nga yeglen lolou bu baakha baax ngeen xam ko dugal ko ci sen xol sallallahu alayhi wasallam wal islam in hasara fi ittiba'ihi islam boko beugé xam moy top yonent bi rek da nga bëgg xam yaangi l'islam wala neko ci l'islam xolal sa bop bu fekke da nga top yonent bi rek yaangi l'islam bu fekke top yonent bi neko ci l'islam xolal ci leneen lo nek mbokk yi fala yumkin lil yahud an yaqula ana muslim wala yumkin lil yahudi an yaqula ana muslim yahud munul wax ne man julillah awin nasarani wala chrétien munul wax ne man julillah an yaqula ana muslimun ba'da bi'satin nabi he muk nga gis ben chrétien munel man chrétien la way julillah man yahud la way julillah ba yalla yonne yonent bi yoy jeexna yahud amatul chrétien amatul julit rek wala yefer julit yalla ko wax de innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nari jahannam yalla neena bokale kadi ak yefer yi jahannam lañ dem ak les gens de livre kep ko xamne de yalla dala wacci won ci yow tire yalla neena ñoñu tay ay yefer lañ kon muhammad rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngob mbok julit yi nañu yegne baada bi isatin nabi sallallahu alayhi wa sallam dina ba yalla yonne yonent amatul benen dine budul islam fa huwa la yattabi'uhu kep ku topul yonent bokale kan nga fal islam baada bi isatin nabi huwa al ittiba'uhu jeblu moy nga top yonent bi alayhi salatu wassalam ginaaw bako yalla yonne top yonent bi rek sallallahu qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum bu fekke li nga yewon di wax ci yeen deug la bëgg ngeen yalla top leen ma man muhammad su ngeen ma topé rek yalla bal leen seen bakkar lolou leer na da ngeen bëgg yalla likoy woné moy ngeen top man muhammad lolou moy woné na deug la bëgg ngeen yalla hadha huwa al-islam bi ma'nahu al-am wa bi ma'nahu al-khas ñaari maana yeb am ak khas yeb bo leen boole islam moy nga top yonnati bi alayhi salatu wassalam top yonnati bi nak moy nga xam nim doon dundé sunnam yeb nga koy def buy lek buy nan buy solo buy dug buy genn ni mu nekk won ak soxnam yi ni mu nekk won ak domam yi ni mu nekk won ak mbokk yi ni mu nekk won ak wa jakk bi ni mu nekk won ak wa dekk bi ni mu nekk won ak julliti lolou moy sunna yonent bi ben bu ci nekk nga xam ko bu bis boko waré def nga def ko lo fa waré def nga def ko lo fa wara wax nga wax xam yonent bi ci lepp lolou moy dund sunna lolou moy xam sunna yonent bi waye yonent bi xam yonent bi du buñ né muhammad nga ni sallallahu alayhi wasallam loxo ci kaw bakkar ci souf rek la di sikar di fecc di dedet lolou xam yonent bi moy nga jema xencu ak dundam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla neena roy len yonent bi alayhi salatu wasalam kon mbok yi dar suba ngok ni ngeen ko recopier ngeen mokal ko bi iznillahi tabaarak wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.